د قران عظیم شان کې د روحاني او جسماني بيماريانو لپاره شفا او علاج دی. روحاني بيماريانو لکه شرک، حسد، بغض، کینه، باطلی عقیده، د دین انسان ته شفا ملاویږي چې کله انسان قران عظیم شان تلاوت کوي او ریوي او ځان کې کوي، نو د روحاني بيماريانو ورته شفا ملاویږي. همدغه شان که قران عظیم شان څوک وایي او بیا یو کس بیمار وي، جسمانی بیمار وي، هغه ته هغه باندې چوپ کړي، نو د جسمانی بیماری نه هم هغه ته شفا ملاویږي.